إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم طبعا تنادي na umdat al-ahkam kwa sharh ya fadilat al-sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah bayo mashur tanbihul afham tuko katika mlango unazungumzia masala ya biashara zilizokatazwa katika Uislamu babu manuhi anhu min al-buyu. Katika juma lililopita tulisimamia katika alhadithu sadis, tuko katika kitabu albay an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa ar-rubban wa an yabi'a hadir bil-bab قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر بالباب قال لا يقول له سمسارا ولسمميها با نا كتك هذه تكون كمبا ما بيوت تبيا سوما كتك هذه تبيت مفانو سؤال لا أن تتلقى الرهبان وبكيا وفن بيشعر قبل هاو يفتح سفون وقواه يبطو نقوم نوع بدازام إني في مليون لزيا كتك رواية الوحيطة وكريب كبسة نبيل بلي وعن يبيع حاضر للبال يعني من يجي قوزة ونيابة انتو أباي أنتوكا مشابان hivi tumeeleza vile vile kwa kirefu, lakini hadithi hii ikawa imemalizia, anasema ral nikamwambia binadasi ma kauluhu hadhiru lilbabi. Ibn Abbas akasema la yakunu lahu simsara, kwamba huyo mtu ambaye anatoka mashambani na kuja kuuza mazao yake sokoni, kwa hiyo mtu wa mjini hana ruksa ya kuingilia kati akajifanya kwamba yeye labda ni mwema sana, lakini kumbe anataka kumdanganya. Bei ya sokoni iko hivi, yeye akamuuzia kwa bei ambayo ilikuwa chini hapo na pengine akala hasara. Lakini Ibn Abbas akasema la yakunu lahu simsara, bi maana ya kwamba asiwe na simsara. Simsara kwa Kiswahili ni dalali. Tukasema suala la dalali au udalali ni jambo ambalo lina maelezo marefu, ambayo leo tutatoa maelezo hayo kwa kiasi ambacho vile Allah ametujalia. Lakini kabla ya kujenda mbele katika maelezo haya ya sibsara, nimeendelea kwanza tusome hii hadithi ya saba. Tukimaliza hadithi ya saba tutarudi maelezo ya nani simsara, maana huwa. Kwa hiyo tunakwenda dhidi ya sada kwa sababu ndani yake kuna maelezo vile vile yanataka akili itumizane sana. Na alhadithu sabi, tutaanza leo hadithi ya sada. An Abdullah bin Umar anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Umar anhuma qala, amesema naha, amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabana, amekataza muzabana. Naha, amekataza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabana, amekataza muzabana. Hii muzabana ndio somo ambalo leo tutalikuwa tunaliangalia sana, kwa sababu ni terminology ambayo ilitumika katika masala ya kibiashara. Unapokwenda katika fani mbalimbali, kuna maneno maalum yanatumika katika fani zile. Sasa ukija katika biashara, kuna maneno ambayo yanatumika ya zile istilahat. Tumeziona huko nyuma istilahat mbalimbali, lakini leo tutaiangaza hii katika riwaya hii inaitwa al-muzabana. Kwa hiyo nini maana muzabana? Muzabana, kwa mujibu ambao amefasiri al-Allama al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake hii ya Tanbih wal Ifham, anasema al-muzabana min az-zab. Tamko hili linatokana na neno zab, zabnu, nayo wa huwa addafu, ni kulipa, ni the payment. Qala fi nihaya, amesema fi nihaya, ikasema an-nihaya ina maana ni kitabu mashhur cha Ibnu al-Athir, ambacho hichi kazi yake ilikuwa ni kufasiri zile misamiati ya hadithi zote. Ibn al-Athir akakipa kitabu hiki an-nihaya, jina la an-nihaya. Amesema Ibn al-Athir katika an-nihaya, ka'anna kulla wahidin min al-mutabayi'ain, ni kama vile kila mmoja katika hawa wanaouziana wawili mutabi'ain ni yazimu yazimu sahiba, bimaana anamlipa mziwe fi haqihi, katika anahakihi, katika haki yake ile ambayo anamlipa, ikawa ni katika jambo ambalo anamlipa, bima yazadu anhu, kwa ile ziada. Hii ni tafsiri moja, ziko tafsiri nyingi amezieleza Ibn Uthaymeen, tutakuja kuziona baadaye katika Fathu Dhul Jalal wal Ikram. Akaifafanua hii al-muzabana katika sura nyingine, lakini ina maana hii. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ya hapa shekhi, ni ukisikia al-muzabana ni az-zabnu ad-daf'u, kwa maana ni kulipa. Ni mtu na mtu wanafanya biashara, kwa hivyo huyu amlipa huyu na huyu amlipa huyu, lakini katika mfumo ambao mmoja inabidi anamlipa mwingine zaidi, pengine pasipo na kujua. Na tuje sasa katika hadithi, anasema Ibn Umar ya kwamba wahia muzabana ni nini, ni kwamba an yabia thamara haqiqatihi, ni mtu kuuza, an yabia kuuza thamara, yani matunda au mazao. Mazao haya anayauza ya wapi? Haqiqatihi, katika bustani ya shamba lake. Chukue mtu amelima machungwa, embe, ana shamba la eka 10-20. Kwa sasa anauza matunda au mazao ya shamba lake hili, aliniambia ni kwamba mtu kuuza thamara haqqihi, bi maana mazao ya shambani kwake, sio labda yashutumwa anauza yako katika shamba lake. Haqqihi, haqqihi bi maana bustani. Kisha ikawa katika hali hii kwa taarifa, anauza mtu mazao matunda katika shamba lake, lakini inkana nakhla, sawa ikiwa ni mazao yale au matunda yale ni nakhla, nakhla tende, akawa anaziuza tende zile katika shamba lake, bitamri kwa tende, kaila kwa kipimo. Kwa ina maana kipimo hapa inawezekana kikapu, pishi, kaila yani kwa maana ni kipimo, sio kilo, kaila ni kipimo. Inkana nakhla, basi ikiwa hayo mazao ya mashambani mwake mtu anayouza ikiwa ni nakhla, tende, tende hizo aziuza bitamri kwa tende, kila kwa kipimo ambacho tumekubaliana, kikapu, pishi au tutasema sufuria, debe, kaita. Kwa ukiangalia utaona biashara hii iko hivi. Hapa pametajwa nakhlan bitabri, tende kwa tende. Kiswahili kina ukosefu mkubwa wa vocabularies, misamiati, lakini kuna tofauti ya nakhlu na tamu ambayo imezungumzwa katika hadithi hii. Tofauti yake ni kwamba ukisema nakhlu kwa mujibu wa riwaya hii ni zile tende ambazo ziko katika makole yake. Makole nasema ni yale mashuke yake, iko ziko mitini zile tende. Ebana, kole hili, kole hili, kole hili. Sasa zile ndo tafsiri ya hapa nakhla, ameuza mtu tende zake ambazo ziko katika makole nakhla, akaziuza bitamri kwa tende. Tende hizi sasa ni tende zipi? Tende hizi ni zile tende ambazo zimeshachumwa katika mti, kwa maana zimeiva, kisha zikawekwa chini zikawa zimekauka. Kwa Kiswahili kizuri tunasema tamri iliyokusudiwa hapa ni tende kavu, ambazo hizi mwezi wa Ramadhani tunafutari. Mama sina tende mama, leo ya kumi, leo siftari kwa tende. Sasa hizi ndio tende tamu. Sasa tende hizi tamu kavu ikawa zauzwa nafsida nakhla, tende mbichi yani ziko katika mashuka yake kwenye mti, zauzwa kwa tende kavu. Kwa tafsiri nzuri, inkana nakhlan, sawa ikiwa ni tende, tende ambazo zilizo mitini katika mashuka yake, zikauzwa tende hizo bitamren kwa tende kavu, kailan kwa kipimo. Wa inkana karma, na vile vile sawa hata ikiwa ni karma, muma na karma. Karma mtu asiye kafasiri Kiswahili hichi cha Kiswahili koroma, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanachukulia maneno ya Kiarabu ule mshindo wake, ukagomalizikia kwa Kiswahili basi ina maana ndio hiyo hiyo. Mfano, zamani tulikuwa tukisoma chuo madrasa, ikiwa mwanafunzi anafika wasamai dhati buruj, basi inabidi mwanafunzi alete jungu la uchi au lipikwe jungu la uchi chuoni. Kwa nini? Kwa sababu mshindo buruji kwa maana ya uji. Sasa hapa mtaweza kufasiri karma kwa maana ya koroga. Anafasiri Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, karma ni shajara al-ilm, ni mti wa mzabibu, lakini haikusudii ni mti, walmuradu nafsi al-ilm. Ilikusudiwa hapa karma ni zile zabibu na sio mti wa mzabibu. Kwa hiyo wa in kana karman, na ikiwa ni zabibu, an yabiahu, mtu mwana shamba lake akaziuza, bizabibi kwa zabibu, kaila kwa kipimo. Wa in kana karama, sasa tuachane na tena. Sasa ikiwa vile vile ni zabibu, zabibu hizi mtu anyabiahu akaziuza, bizabibi kwa zabibu kwa kipimo walichokubaliana, na mapishi, kikapu, debe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hapa vile vile, kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, na kwamba Kiswahili hakina wigo mpana wa misamiati, neno karma lilokusudiwa hapa ni al-inab. Al-inab na al-inab siku zote ni yaambiwa ni zabibu ambazo ziko katika mti wake na makole yake. Kwa mfano kwenda Dodoma, mtu anakuambia bwana, shamba langu hapa paka kule ile mzabibu na marahi imezaa. Sasa zile ziko katika shamba pale, inaitwa inab. Inab ndio hili lilokusudiwa hapa karma. Naweza tukasema labda lugha nyingine, zabibu bichi ambazo ziko kwenye mti wake, kwenye makone yake. Kwa hiyo mtu akauza zabibu bichi ziko katika makone yake katika mti, akaziuza zile bizabibi kwa zabibu. Sasa zabibu hizi ni zipi? Zabibu ambazo tayari zimeshachumwa kutoka katika mti wake na zikawa zimekauka, hizi sasa ndo zinaitwa zabibu. Yaani kwa lugha nyingine inaitwa inabun mjaffaf, ni zabibu zilizokuwa dry, zabibu kavu. Kwa kuna tofauti baina ya zabibu mbichi ambazo ziko katika mti wake na kuna zabibu ambazo zimeshakauka, zimeshavunwa. Lakini Kiswahili kwa sababu lugha yetu finyu, nasema zabibu, zabibu, zabibu, zabibu. Lakini ile ambayo katika mti inaitwa karman, au lugha nyingine nzuri inaitwa inabu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba iti ikuwa mtu atauza inabu na zabibu, inabu ziko kwenye mti, zabibu ni zile ambazo zishakauka, kavu. Wakauziana kwa kipimo maalum. Wa inkana, na ikiwa vile vile zaa na nafaka, nafaka zozote, anyabiahu, mtu akauza nafaka hizo, bikaili kwa kipimo, taami cha chakula. Wa in kana zaraa, na hata kama itakuwa anachokiuza hicho zaraa, zaraa kwa maana nafaka, nafaka ziko aina nyingi, kusema mfunga, nafaka ngano, nafaka mahindi, nafaka maharage, nafaka almuhimu. Wa in kana zaraa, kama itakuwa ni nafaka, anyabiahu, akauza nafaka hizo mtu ziko katika shamba, bikaidi kwa kipimo cha chakula. Kwa hiyo labda sana mpunga, mtu akauza mpunga ule na inofanana na mpunga, maharagi ya shambani akayauza na bahaz taam, yani inakusudiwa vyakula kama hivyo. Naha an dhalika kulli, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza dhalika kulli, yote hayo. Naha amekataza Mtume sallallahu alayhi wasallam an dhalika kulli, yani yote hayo ambayo tumeyaona katika hadithi hii. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari katika vitabu hivyo ambavyo vimeandikwa katika vitabu vya hadithi. Naam. Kwa hiyo hadithi hii ukiangalia utaona imelizungumzia jambo hili moja tu. Ni nini? Al-muzada. Basi sasa itabidi tupate mawazo mapana kuhusu hii muzada. Ni terminology ambayo mtu labda akiondoka hapa leo ajue kwamba tumesoma muzabana, kumbe muzabana ni kwa ufupi ni kama alivyosema hapa Ibn Uthaymeen katika sharhi yake, nini faida ambazo tunazozipata katika hadithi hii. Faida ni nyingi. Ya kwanza ni tahrimu bai'u thamari ala ruusi nakhili bitamri, ni haramu kuuza mazao. Mazao gani? Kama hayo tuliyoona ya tende, ambazo ziko ruusi, ruusi nakhili, yani kwenye yale mashuke yake au makole yake. Ni haramu kuuza mashuke yale ya tende zile, ukauza kwa tende kavu. Mfano ana sabili mithali, mtu anakuja shambani kwako, anakuambia bwana, mimi nataka mnizie hizi tende imezaa kwa ni marai. Unamwambia sawa, nitakuuzia. Haya, tupigiane mahesabu. Nasema mimi nitakuuzia kwa kila kole moja, kwa maana tunasema tende. Na tende una makole mangapi? Una makole manne. Kwa kila kole moja itabidi mimi unipe zabibu kavu pishi moja, ambapo sasa ana kilo mbili na nusu. Ana sawa, punguzie bwana, nitakupa mimi kila kole moja vibaba viwili, sema kama kilo moja na robo. Bwana, sasa tunakuja tunakubaliana kwamba basi haya kila kole moja kwa kila mtende tutahesabu, alafu utanipa mimi hizo pishi ngapi au kilo ngapi za tende hapo. Sura yenyewe ndio iko hivyo. Au tuchukulie mfano kama mtu anataka ufahamu wa karibu, kwa hapa kwetu Afrika Mashariki kuna maeneo wanalima sana ndizi. Sasa mkoba huko, kwa hiyo shamba la ndizi, mtu sasa anauza ndizi ziko katika mgomba na maana mbichi hazijafikia hatua ya kuweza kuvuna. Anaambia bwana, mimi kila mgomba mmoja, ndizi moja, basi nataka unipe nini? Mkono wa tembo, kama mnazifahamu zile. Mkono wa tembo unakusudia ni kwamba zile ndizi ndefu kama hii mkono wangu, na mara nyingi zinapikwa kwa nazi. Kwa watu wa pwani zile zinakuwa zinapikwa kwa nazi, na mara nyingi zinatumiwa hasa mwezi wa Ramadhani. Waswahili wa pwani wana mambo yao. Sasa zinapikwa zile tui zito, anakula mtu mpaka msuli una unaregea. Kwa utamwambia basi mimi niletee mkono wa tembo ni ngapi gani? Kwa ina maana unauza ndizi ziko katika mgomba, kwa ndizi ambazo ziko chini tayari zishawiva za mkono wa tembo. Hii ni sura ambayo tunalokataza. au kama ilipokuja katika hadithi ikawa mtu ana mizabibu kwa dodoma eka 20 anauza zabibu zile zote lakini apate zabibu kavu kubaliana basi zabibu huu shamba hili ili kupatie zabibu kilo kadhaa au pishi kadhaa au kiloba cha 25 zabibu kavu kwa sura hii iko namna hii. Sasa hii ndio biashara ambayo ilikuwa imezungumziwa hapa. Kisha akasema Sheikh Uthaymeen miongoni mwa faida hii ni tahrimu ba'i al-'inabi 'ala shajarihi fi zabibi. Yaani ni haramu kuuza zabibu mbichi ziko katika mti wake ukaziuza kwa zabibu kavu. Na vile vile tahrimu ba'i az-zar'i 'ala suqihi bit'am. Ni haramu kuuza mazao ambayo yako katika mashuke yake, mpunga, njama na vitu kama hivyo viko ndani ya mashuke yake kwenye mti, kwenye shamba, ikauzwa kwa chakula. Almuhimu anasema shekhe, yukhasu ala hadhihi al-afla ma yashkura. Sasa utakisia mwenyewe juu ya hii mifano hiyo tano. Kwa hiyo hapa hawezi kukatajwa kila kitu, yukasu, yani utafanya kiasi, utakisia namna gani. Kwa hiyo utakisia namna gani ambapo mazao mengine yanafanana na haya. Naam, kisha shekhe hapa akataja baadhi ya asbabu kwa kukatazwa biashara ya sampuli hii. Anasema ndani yake kuna suala la riba ambayo ilikuwa ni majhuli. Nini maana ya riba majhuli? Riba kilugha ni ziada, kitu ambacho kilichukua kimezidi, inaitwa rib. Lakini biashara hii ina suala la riba ambayo ilikuwa ni majhuli. Kivipi? Riba mara nyingi inakuwa ni biashara ambayo vitu vinafanana viwili, kinachouzwa na kinachonunuliwa. Katika riwaya nyingi zimekuja kwamba Mtume akazitaja riba ni pale dhahabu bi dhahabu, fedha bi fedha, yani dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, dinari kwa dinari. Hii yote inakomana ni riba, yadan biyadin, kama ilipokuja katika riwaya. Kwa hiyo uuzaji wa vitu hivi ni vitu ambavyo vya jinsia moja. Tende bichi ziko kwenye mti na tende kavu, hivi ni jinsia moja. Zabibu bichi ziko kwenye mti zikauzwa kwa zabibu kavu, hizi ni vitu vya jinsi moja. Au kama tulivyosema, mfano nafaka, nafaka hizi za jinsi moja, maharage na kunde, kundi na baadhi. Kwa hiyo kufanana huko tayari kunaleta sura ya riba. Labda kama hujafahamu, riba inatokea mfano kwa wale ambao madereva daladala na makondakta wao. Utaona kuna watu wanakaa katika vituo, ana change, anamwambia konda au dereva, unataka change? Nataka 1000 kwa 1200. Yaani ni kwamba mimi nitakupa change hizi 100, 1000, lakini wewe utabidi unipe 1200. na 200. Au lugha nyingine ni kwamba nitakupa chenjichenji 800, wewe nipe 1000. Kwa hiyo unazokata unazoshinda 10,000. Kwa hiyo maana, kwa hiyo pesa iliyouzwa pale ni ya tize tishini, chenji ndogo ndogo tishini na noti tishini. Hii riba. Sasa ndo hii. Lakini kama mfano itakuwa tofauti, Kenya shilingi na tishilingi, hapa hamna riba, kwa sababu ni vitu tofauti. Dolari na tishilingi, tofauti. Ndio maana kuna bill will change. Kwa nini? Kwa sababu unakuja unataka, bana mimi nataka dola ngapi? Dola 100. Basi nipe tize ni kiasi kadha. Hii si riba. Sasa hii imekuja riba kwa sababu vitu vinavyouzwa hapa ni vya jinsi ya moja, tende mbichi kwa tende kavu, zabibu mbichi kwa zabibu kavu. Kwa hiyo hali hii ndio Sheikh akasema kuna ile hali ambayo riba majhulu, iko riba hapa imefika. Sababu nyingine kwamba biashara hii haifai ni kwamba kinachouzwa kinakuwa hakijulikani, kima chake au kipimo chake. Umekuja unanunua zabibu katika mti, kwa zabibu hizi nasema, zabibu hizi nipe pishi moja ya zabibu kavu. Sasa hii pishi moja ishajulikana kipimo chake, lakini je, zile zabibu ziko katika mti zitakuwa zina pishi moja? Maana swala kubwa hiyo. Kwa hiyo maana tunapima kwa macho tu. Basi lakini huko pishi moja inapimwa zaidi kavu. Kule tunakisia kisia basi. Sasa hii vile vile ni jambo ambalo linakuja katika haramu, ni kwamba kile kinachouzwa kinakuwa hakijulikani kipimo chake rasmi. Masala kama kubahatisha bahatisha. Kwa hapa vile vile pakaingia suala la uharamu. Na kama nilivyosema, ili tupate maelezo zaidi hapa, katika Bulughul Maram kuna riwaya kama hii ambayo katika kitabu hicho ameweka Ibn Hajar Asqalani. Ingawa hii imekuja katika sifa nyingine, kwamba Jabir Abdullah anasema ana nabii sallam naha amekataza ani an almuhaqala walmuzabana walmukhabara wa anithna illa an tu'lam. Sasa hapa kuna hii muzabana ambayo ndio issue yetu. Ibn Uthaymeen katika sharhi ya Bulughul Maram na Fathul Jalal al-Ikram akafasiri muzabana kama ifuatavyo, anaishirisha anasema al-muzabana ni wafusira muzabana min az-zabn, kama vile mwanzo tulivyoona, wa huwa dafa ni kupay, kulipa, lakini kulipa huko ni shida bisura, kaanna kila wahid min al-mutabi'ain min al-mutaba'in, ikaoza wawili hawa kila mmoja yatafaul ayo analipa ile payment للآخر أن أملك ممكن دفعا شديدا وهراك سانا كوهي دفعا بشدة بسرعة كوهي مانا كيلوغا. أما كسيما الشيخ تمين نهيبي وفسر نعم فسري وهي المزاد بأن يبيع العنب بالزبيب نكوزوا العنب bizabi aina mshefa sili nini manake ni zabibu ambazo ziko katika mti. Azabib ni zabibu ambazo ziko kwa zishavunwa na zishakaushwa uchafu. Kwa hiyo kuuzwa kwa zabibu kwenye mti, zabibu mbichi na zabibu kavu, hiyo ndio muzabana. Mithaluhu, mfano wake, rajulun indahu shajarun a'nabe, mtu ana mti ومزلم مجه وآخر عنده أكياس من الزبيب نمونجيني أنا كفيم معلوم جزبي بكاب فقال أحدهما للآخر موجع كمم يمنزيه نتبايع هذه الأشجار توزياني وبيبي متهي الأعناب بهذه الأقياس من الزبيب متهيان وهي الزبيب توزياني وهيزا زبيب بكاب وزقوا ناس وهي شيخ نسيقى لا يجوز ونيني لو يوم زابنا فمفانو مجيني أنا سيما أفعل أكتوى مفانو نقوم بأن أكياس الزبيب معلومة المقدار وإلى سماء من ليتوى وما هي الزبيب كابو ni maaluma mifadari tayari zinajulikana zina kiasi fulani lakini ashjaru al-inab ghayru maaluma lakini miti ile ambayo imebeba na kusheheni zabibu mbichi hatijui kina kiwango gani cha zabibu hiyo je tukizivuna tutapata saa viloba vingapi almuhimu hiyo ni sababu wakaitoa shirka au إذا باع رطبا على رؤوس النحل بتمره أو مناكن كني نكوز وتند زيكو كتك مشوكي يكي كونيمت زيكوز وتمر وتند كابو في زناديل والأواني كتك في كابو زي لتند كابو زيكتك في كابو أو زيكتك في يومبو مديبه نانين زيكوز وتند بيكسي وهي لا يجوز ومن سبب اليوم المزابنة هو اليوم مزابنة ويو لن مزابنة نفكري لتقوى وكيس فلان تميليو سوف نقسم ترمينولوجي وليو تميليو مزابنة منيني بس هي نبو أمامو إنبوكس ليو kisha tukitoka nje ya mada kidogo kuna faida ni mbali fawaida kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم amesema aniyabia ikana nakhlam bitamrin kaila ikiwa ni tende michi ziko katika mti zikauzwa kwa tende kavu kwa kipimo hii hatuna haja ya kuzungumza lakini hii wa inkana karman karman bimana inab zabibu mbichi anyabiahu bizabibin kaida akazuza kwa zabibu kawa hapa labda tupate faida kwani kuna tofauti gani baina zabibu unaposema zabibu mbichi na zabibu kawa wataalamu wa masala haya mazao na mambo ya kilimo wakasema zabibu kama ni zabibu ziko katika mti wake basi zinakuwa na faida kubwa kiafya zina vitamin C nyingi sana zabibu zabibu au tuseme zabibu mbichi kabla zile hazijakuwa dry kisha wakasema kwamba zabibu mbichi ambazo hizo aina zina asilimia kubwa ya nini ya maji asilimia ambayo ipo katika zabibu mbichi ya maji ni kiasi asilimia 80.54 ipo katika zabibu mbichi ama zabibu kavu zina asilimia ndogo tu kiasi cha asilimia 15.43 ya maji. Ukisema maji tukusudia ni maji haya maji haya maji basi ndio ambayo yanapatikaniwa katika hili tunda la zabibu. Kwa ukile zabibu mbichi, ina maana unajikusanyia asilimia kubwa ya maji, percentage wise. Na ukile zabibu kavu, utakuwa umekusanyia asilimia dogo ya mali, sababu na asilimia 14, lakini sababu mbichi kuna asilimia 80 have change. Kwa hii ni faida ambayo tunaipata katika somo hili la zabihi. Faida nyingine ambayo tunaipata hapa ni kwamba ulaji wa zabihi una faida kubwa katika mwili wa mwanadamu kiafya. Kwanza wataalamu wa mambo ya lishe wanasema zabihi zinasheheni haya madini na kusudia zile nutrients, lakini sana vitamins, sana kabisa. Na miongoni mwa faida za zabibu, ikiwa mtu atakula kiafya, ni zabibu zinasaidia sana immune system, kinga ya mwili. Mara nyingi utaona vitamin C inachukua nafasi kubwa katika kulinda immune system. Na ndio maana mara nyingi kulipotokea ugonjwa wa korona, wanaambia watu bana, itabidi wale sana vitu vya vitamin C. Kwa nini vitamin C? Huwa ina speed up ile vitamin immune system katika mwili wako. Kwa wale virus watakuwa hawezi kushambulia. Kulikuwa watu sana malimau. Malimau yakapata bei sana kabisa. Tangawizi na vitu kama hivyo. Kwa hivyo zabibu nayo inasaidia ile immune system. Faida nyingine ya zabibu, ina prevent cancer, maradhi ambayo ni thakili. Lakini ulaji wa zabibu basi utakuwa ni sababu, min asbab ya kwamba mtu asipate cancer, ingawaje kadari ikipita ndio imepita. Faida nyingine, zabibu ina protect against heart disease, magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo yako mengi mengi kabisa. Sasa kama mtu anakula zabibu sana, basi anajikinga na magonjwa mengi ya moyo. Faida nyingine ya zabibu, ina lower blood pressure, yani kwa watu ambao wana pressure ile ya kupanda, ukila zabibu basi pressure yako unaichusha chini na inakuwa katika normal. Sababu nyingine, faida nyingine, ina reduce high cholesterol. Cholesterol ile mbaya, basi zabibu huwa inaipunguza. Nyingine ni ina protect against diabetes, maradhi ya kisukari. Kwa hiyo kuna matunda mengine ukila sukari inazidi, lakini zabibu huwa inakwenda kui neutralize, yani kuifanya ile sukari iwe katika hali ya kawaida. Nyingine ni ina helps maintain brain health, afya ya ubongo au ya akili. Ubongo, ukiutazama ubongo kibiologically, basi kuna sehemu na kila mmoja na kazi yake, ina kazi yake. Sasa afya ya ubongo inaweza ikaimarika kwa kula nini? Zabibu. Nyingine ina improve bone health, yani mifupa, afya ya mifupa. Na vile vile nyingine ina improve sleeping, ulalaji. Kama mtu akilala analala mpaka ile kwa kula zabibu, sio ile maruerue. Ulalaji wa maruerue, umelala mara umekuja juu, umelala mara umeota umefukuzwa na nguruwe, lakini ukila zabibu raha mustarehe. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya faida za ulaji wa zabibu. Kwa hiyo kama mtu atakuwa na wasaa wa kula zabibu, basi atumie zabibu kwa lengo la kuimarisha afya yake. Lakini hatusemi kwamba ndio ule zabibu tu, ikate na mambo ya Profesa Janabi. Ni ambao ni zabibu. Kwa hiyo mume wangu sasa ugali ule, mimi zabibu tu. Naam. Nafikiri mpaka hapa tumejaribu kupata maelezo kuhusu al-muzabana. Kwa hiyo nisiishie hapa, ningependa kwamba kila mtu akitoka hapa leo amefahamu nini maana ya muzabana. Kwa tutajaribu kutoa baadhi ya makala hapa ili kila mtu awe na nakala moja kwa lengo la kufahamu muzabana. Naam. Kwa hiyo kwa wale ambao walipata karatasi, Bismillahirrahmanirrahim, miongoni mwa biashara alizozikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam al-muzabana ni kuuza mazao na matunda yaliyo shambani kwenye makole au mashuka yake mitini kwa matunda yaliyokushachumwa kutoka mitini. Kutoka kwa Nafi, kutoka kwa Abdullahi radhiallahu anhu amesema amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam al-muzabana ni kama mtu kuuza mazao ya shambani kwake, sawa ikiwa ni tende zilizo kwenye makole yake, kuziuza kwa kipimo cha tende kavu na tamu, na kama ikiwa ni zabibu katika makole yake, akaziuza kwa kipimo cha zabibu kavu, na kama ikiwa nafaka, akauza kwa kipimo cha chakula. Yote hayo ameyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ukirudi kwa wale wenye vitabu, kwa hiyo maelezo kwenye kitabu ndo haya ambayo yako katika lugha hiyo ya Kiswahili. Yaani hii riwaya tuliyosoma leo ndiyo ambayo iko katika Kiswahili hichi.